Claremont 56. Przypomnę, że to właśnie nagrania tej angielskiej oficyny wypełniają w Trójce nasze kolejne spotkanie. A jeśli tak, to pewnie warto sięgnąć po kolejny zespół Claremontu, jakim jest Bizon. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Okay.

So stop, stop looking around. I mean, it's really, really not necessary. No. around. I mean, it's really not necessary. No.